Elif, Lam, Ra. Bunlar satırlarda yazılı olan kitabın ve hak ile batılı apaçık beyan eden, okunmakta olan bir Kur'an'ın ayetleridir. Bir zaman olur, cehenneme girdiklerinde inkar edenler arzu ederler ki keşke Müslüman kimseler olsaydılar. Onları bırak, yesinler, içsinler, zevk etsinler ve emel onları oyalaya dursun. Artık yaptıklarının akıbetini ileride bilecekler. Halbuki biz hiçbir şehri kendisi için belli bir kitap, kader olmadan helak etmedik. Hiçbir ümmet ne ecelinin önüne geçebilir ne de ondan geri kalabilir. Kafirler dediler ki, ey kendisine zikir, Kur'an indirilen kişi, doğrusu sen gerçekten bir delisin. Eğer doğru söyleyen kimselerden idiysen, bize melekleri getirmeli değil miydin? Halbuki melekleri onların üzerine ancak hak ettikleri azap ile indiririz ve o vakit o kafirler kendilerine mühlet verilmiş kimseler de olmazlar. Muhakkak ki o zikri, Kur'an'ı biz indirdik ve muhakkak onu koruyucu olanlar da elbette biziz. Ey Resulüm, andolsun ki senden önce evvelki milletlerin içinde de peygamberler gönderdik. Ve onlara hiçbir peygamber gelmiyordu ki onunla alay ediyor olmasınlar. İşte böylece onu, o alayı bir azap olarak günahkarların kalplerine sokarız. Artık ona, Kur'an'a iman etmezler. Halbuki evvelkilere tatbik edilen ibret alınacak ilahi kanun nice cezalar geçmiştir. Onu beklesinler. Eğer onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıkacak olsalardı, gerçekten herhalde gözlerimiz boyandı. Daha doğrusu biz galiba sihirlenmiş kimseler topluluğuyuz diyeceklerdi. Andolsun ki biz gökte burçlar yaptık ve onu seyreden kimseler için süsledik. Hem onu her kovulmuş olan şeytandan koruduk. Ancak kulak hırsızlığı eden olursa onu da apaçık parlak bir ateş parçası takip eder. Yeryüzünü ise yaydık. Oraya sabit dağlar yerleştirdik ve orada ölçülü her şeyden, her nebattan bitirdik. Hem orada gerek sizin için gerekse rızık vericileri olmadığınız etrafınızdaki kimseler için geçim vasıtaları kıldık. Hiçbir şeyde yoktur ki onun hazineleri yanımızda olmasın. Artık onu ancak belli bir miktarda indiririz. Rüzgarları ise aşılayıcılar olarak gönderdik de gökten bir su indirip böylece onunla sizi suladık. Hem onu, o suları mahzenlerinde tutanlar siz değilsiniz. Şüphesiz ki biz ise elbette hem hayat veririz hem öldürürüz. Mahlukatın hepsine varis olanlar da biziz. Andolsun ki sizden önce gelip geçenleri de biliriz. Şüphesiz kıyamete kadar geri kalanları da biliriz. Muhakkak ki onları mahşerde ancak Rabbin toplayacaktır. Çünkü o hakim, her işi hikmetli olandır. Alim, her şeyi bilendir. Şüphesiz insanı kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattık. Cinleri de sıcağıyla öldüren dumansız ateşten yaratmıştık. Hani Rabbin meleklere demişti ki, ben kupkuru bir çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan bir insan yaratacağım. Ona şekil verdiğim ve ona ruhumdan üflediğim zaman siz hemen onun için secdeye kapanın. Meleklerin hepsi de hemen secde ettiler. Fakat iblis hariç. O secde edenlerle beraber olmaktan kaçındı. Allah, ey iblis, secde edenlerle beraber olmayışının sebebi nedir dedi. İblis, benim kendisini kuru bir çamurdan şekillenmiş bir balçıktan yarattığın bir insana secde etmem mümkün değildir dedi. Allah buyurdu ki, öyleyse oradan, cennetten çık. Artık hiç şüphesiz sen benim rahmetimden kovulmuş birisin. Ve muhakkak ki kıyamet gününe kadar lanet senin üzerinedir. İblis, Rabbim, öyleyse bana insanların diriltilecekleri güne kadar mühlet ver dedi. Allah, haydi doğrusu sen bilinen vaktin gününe, kıyamete kadar mühlet verilenlerdensin buyurdu. İblis dedi ki, Rabbim, beni azdırmandan dolayı ben de mutlaka onlara yeryüzünde günahları süsleyeceğim ve mutlaka onların hepsini azdıracağım. Ancak onlardan ihlasa erdirilmiş olan kulların müstesna. Allah buyurdu ki, işte bu ihlaslı kullarımı senin şerrinden korumak bana ait dosdoğru bir yoldur. Gerçekten kullarımın hiçbiri üzerinde senin bir hakimiyetin yoktur. Ancak azgınlardan sana uyanlar müstesna. Artık muhakkak ki cehennem onların hepsine gerçekten vaat olunan yerdir. Onun birbirinden aşağı 7 tabaka için ayrı ayrı 7 kapısı vardır. Her bir kapı için onlardan, o tabakanın ehli olacak azgınlardan ayrılmış bir miktar vardır. Şüphe yok ki takva sahipleri cennet bahçelerinde ve pınar başlarındadırlar. O cennete 8 kapısından selametle ve emniyetle olan kimseler olarak girin denilir. Artık onların kalplerindeki kinleri ve bütün kötü hisleri söküp atmışızdır. Hepsi de kardeşler olarak tahtlar üzerinde karşı karşıya oturmaktadırlar. Orada onlara hiçbir yorgunluk dokunmaz ve onlar oradan çıkarılacak kimseler değillerdir.''